Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնեցես։ Եթե ընտանիքում ես եմ մենակ պահում, իմ ընտանիքը չի պահում, կամ երեխան պահում է, ես չեմ պահում, դրա լուծումները ոնց կարող ենք տալ եւ այլ, այսինքն շատ հարցեր կա, պարգեւ կապված, որ ընդհանուր այսպես միգուցե մենք չկարենանք բոլոր հարցերին ես պատասխանեմ։ Շատ անգամ անտեղյակ օրենքների երիտասարդներ են գալիս սպասակի համար, խնդրում են, երբ որ նրանց քահանան մերժում է, որ պահքի շրջանում են, նրանք վիրավորվում են, զայրանում են, ոչ խաղաղ վիճակում մտահոգված դուրս են գալիս, մինչդեռ երբ որ նրանք իմանան իրականում ինչ է պահքը, իրականում պահքի շրջանում ինչից կարելի է հրաժարվել, նման իրավիճակներ չեն ստեղծվի, կարծում եմ, եւ քահանան խաղաղ կմնա իր գործի մեջ, իր քարոզի մեջ։ Տեր Հայր, ինձ հետաքրքիր է, թե պահքի շրջանում մենք ունենք իհարկե դատավորի կիրակի, որը աղոթքի խորհուրդն ունի, աղոթքի անհրաժեշտության խնդիրն է դնում, այդ կնոջ աղոթքները, որի վերջո տեղ են հասնում, իսկ մենք ունենք անձնական եւ անանձնական աղոթք, ունենք անհատական եւ ընդհանրական աղոթք, այսինքն այն, որ բոլորս կարող ենք աղոթել մեր մտքում, մեր սրտում, թեկուզ եւ տրանսպորտում նստած, թեկուզ եւ գործի պահին մի վարկյան ուղեղը տանջատվեց եւ դու սկսեցիր աղոթել։ Ես ուզում եմ բարձրացնել, դնել ընդհանրական աղոթքի անհրաժեշտությունը։ Արդյոք մենք ունենք ընդհանրական աղոթքներ բացի ժամերգություններից, երբ որ քահանան սպասարկող անձնակազմի հետ ժամերգություն է կատարում, դա կոչվում է ընդհանրական աղոթք։ Այդ առողջության ընթացքում այո, բարձրացում են ընդհանրական աղոթքներ, բայց իրականում, ասենք մենք տարվա մեջ թեկուզ մի օր եկեղեցով, հոտի միջոցով ինչ որ խնդրի շուրջ մտածենք եւ բոլորս միասին այդ հարցի մասին աղոթք բարձրացնենք։ Այս անհրաժեշտությունը չկա Տեր Հայր։ Այդպիսի աղոթեցինք երկրի խաղաղության համար, դա որպես ծիսական առարողություն չկա։ Աղոթեցինք, ասենք, այս ընտանիքի համար։ Այս մարդը գնում է վիրահատման։ Հիմա վիրահատություն է գնում, բոլորս հավաքում ենք եկեղեցում, աղոթում ենք այդ մարդու համար, որպեսզի վիրահատությունը լավ անցնի։ Այդպիսի մի քանի հոգով երբ աղոտք են կանում, ես երեկոյան պետք է դուրս գամ Հայաստանից։ Իմ համար աղոտքը միշտ գերեսում եմ։ Ես իմ աղոտքը մտնում եմ ավանդատուն, մի ժամ, երկու ժամ, ուղղակի աղոթում եմ։ Բայց թե ինչ եմ աղոթում, ոնց եմ աղոթում, դա արդեն ես գիտեմ։ Բայց երբ որ մենք իրականացնում ենք ընդհանրական մի քանի հոգով աղոթելու ինչ որ մեկի համար, մենք մաշտոցից վերցնում ենք կամ ժամագրքից ունենք հատվածներ, համապատասխան հատվածներ, որտեղ կարդում ենք այդ աղոթքները միասին երկեցողություններ եւ մատուցում ենք մի փոքր աղոթք այդ մարդու փրկության համար կամ այդ մարդու հոգու խաղաղության համար։ Այսինքն ընդունված է, դու կոնկրետ դա իրականացնում։ Ավանդատները, երբ մտնեն մեր ավանդատուն, գորգերով, պատկերներով, մարդիկ կամ որ մտնում են ժամերով, մտնում են այնտեղ։ Աղոթելու, տրվում են աղոթքի։ Տրվում են աղոթքի։ Երաշտությունը եկեղեցում կա, ժամերգությունը կա, աղոթքը կա, եւ դրա համար իրենք առանձնանում են, կարծեք, իրենք առանձնանում են, ուզում են ավելի մոտիկից խոսել Աստծո։ Մերձենալ Աստծո, դետեմանալ։ Լինում են դեպքեր, երբ տեսնում ես մարդը, որ իրականությամբ խոսում է Աստծո հետ, կներես ինձ եւ այլ, հասկանում եք, դա ընդունված երևույթ, բայց ընդունված չէ, այ եկեղեցին չունի մեղքերի խոստովանություն անհատական։ Դա ընդհանրական է, բայց կան հավատացյալներ, որոնք խոստովանում են քահանային։ Դա խոստովանություն չի, ուղղակի խորհրդի կարգով, երբ մենք խորհուրդ ենք ուզում հարցնել քահանայից մեր սխալի համար, դա խոստովանություն չէ, քահանան կարող է խորհուրդ տալ յուրաքանչյուրի, երբ իր խնդրից են խոսում, դա խնդրի լուծման հարց է, բայց խոստովանություն, որ քահանան կարող է անել անհատական խոստովանություն, երբ դու ներում ստանաս, դա է մեր եկեղեցին գիտենք, որ միայն ստանում է պատարագի ընթացքում հաղորդության ժամանակ եւ խոստովանության, դա էլ պետք է պատրաստ լինեք ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, պահք, այնուհետև ծոմ եւ պատարագի հաղորդություն։ Տեր հայր, ինձ միշտ հետաքրքրում է այս հարցը, թե մարդը կարողանում է խոսել Աստծու հետ, այսինքն խոսել անմիջապես պատասխան չստանալ, այլ դիմել Աստծուն, ինչ որ բան հաղորդել ու գոչել Աստծուն, եւ մենք շատ հաճախ շատ հավատացյալներից, գուցե ոչ հավատացյալներից լսում ենք, որ Աստված իրենց ասաց, այսօր այսինչ բանն արեք։ Դա հնարավոր է, Աստվածում հետ է խոսում, արդարների։ Աստված չի կարող ոչ մի հետ խոսել, մարդիկ ճգնարաններում տարիներով շարունակ ճգնել են, բայց էլ Աստծուն չեն տեսել, Աստծուն տեսել է շատ քչերը, անգամ ձայնը լսել։ Չմոռանանք, որ Աստված ունի հրեշտակներ, ինչպես մենք ենք ասում պատգամավորներ, նաև մարդիկ, որոնց կողքին կան սպասարկող հրեշտակներ, որոնք մարդու գործունեությունը, խոսքը, շարժումները ներկայացնում են Աստծուն, մեզ լսում են մեր հրեշտակները, մեր բարեխոսները եւ ներկայացնում են Աստծուն։ Աստծուց ուզել պետք չէ, Աստված գիտի քեզ ինչ է պետք։ Աստծուն միայն պետք է փառաբանել, միայն ու միայն խնդրել պետք չէ։ Հոգամքը թող լինի։ Հոգամքը, այո, մենք ներկայացնում ենք մեր խնդիրը, բայց լուծումը իրանից չստանանք։ Լուծումը Աստված տալիս է այդ լուծման հնարավորությունը մեզ։ Գիտեք, այսպես եմ ասում, ձեր կյանքում էլ պատահած կլինի։ Ինչ որ ժամանակ հետո, երբ թերթում ես քո կյանքը, տեսնում ես, որ ոնց անցար ես դժվարությունները։ Արդյոք դու հիմա կարող ես անցնել, թե ոչ։ Զարմանք ես ապրում, ու տեսնում ես, որ ինչ ուժ կարող է լինել։ Աստծո ներկայությամբ ասում եմ։ Ասում եմ, Միքին բարձրանում է Աստծո մոտ, եւ Աստված իր առջև մի մեծ էկրան է բացանում, բայց կինը տեսնում է, որ սենց ոտնահետքեր կան, ինչ որ ուղի է գնում ու ոտնահետքեր են, ասում է, Տերիմ, սա ինչ ոտնահետքեր է, ասում է, սա քո անցած ճանապարհն է, ու ոտնահետքեր են վայրեջքներով, վերելքներով, ասում է, իսկ հետևիցս երկու ոտնահետք կա, որ հետևում է ինձ, ասում է, դա իմ ոտնահետքն է, ասում է, հա, այստեղ, ասում է, այս կինը, տես, մենակ իմ ոտնահետքն է, իմ կյանքի ամենադժվար պահերին դու իմ հետ չես եղել, ասում է, ոչ, սիրելիս, դա իմ ոտնահետքն է, ես քեզ իմ ձեռքերի վրա եմ տարել, թեթև անցնես դժվար ճանապարհը։ Տեսնում ենք, որ կա մի հատ ուժ, որ մեր կյանքի ընթացքում մեր հետ է եղել, եւ դրա համար էլ, երբ մենք, այսինքն առանց խոսել, ես ուզում եմ ճշտել, հավատամ այն մարդկանց, ովքեր ասում են, Աստված ինձ ասել է, որ այս բանը փոխանցեմ քեզ, Աստված ինձ ասել է, որ վարդուհին գալու է եկեղեցի, Աստված ասելու լինի իրենք ասի, եւ մտել է առանց գլխաշորի, այսինքն մենք չենք գործում, պատիրան չենք խախտում, երբ որ Աստծո անունը հենց այն պես օգտագործում ենք, իհարկե մեղք են գործում, Աստծո արեք չհամեմատենք մեր մարգարեներին, մեր սրբերին, ովքեր իրապես իրականապես խոսել են Աստծո հետ։ Աստծո հետ ասելով նկատի ունեմ զորությունը, իրենք զգացել են։ Մենք որ ասում ենք խոսել Աստծո հետ, չպատկերացնենք, որ ինձ միանգամից Աստված իջավ, հերոստատեսա մեր հետ խոսեց։ Այսինքն ես կարող եմ զգան, հասկանում եմ։ Թերթել եմ Աստվածաշունչը, կարդացել եմ, երբեմն խորացել եմ որոշ հարցերի մեջ, դրվագների մեջ, փորձել եմ պատկերացնել ինձ համար մեկնաբանել խորախորուրդը, ինչ որ խոսքի դրվագի պատկերի, ես երբեք չեմ համոզվել, համոզիչ որևէ բան չի եղել, որ Աստված որևէ մեկի հետ խոսել է, առավել եւս տեսել է։ Ինձ թվում է Աստված տեսիլքների միջոցով, ասենք Մովսես Մարգարեին, Հովանես Մկրտչին, սրբերին, բացարձակ սրբերին, ասենք մեր Գրիգոր Լուսավորչին։ Ես այսպես եմ հասկանում, այսինքն պետք է զգուշանալ նման մարդկանցից, ովքեր մեջբերում են Աստծո խոսքը, եւ նույնիսկ կարելի է հակադարձել, որ մի արեք այդպես։ Ինչ է նշանակում, եթե Աստված քո հետ խոսել է, դու ավելի մոտ ես Աստծուն կանգնած կամ դու մաքրամաքուր ես։ Չէ, Աստված մարդուն կարող է տալ միգուցե զգացմունքներ, հասկանալու, գործելու, ինչ որ ժամանակահատված իր, գիտեք, երբ մենք սխալվում ենք, Աստված տալիս է եւս մեկ հնարավորություն։ Մենք եթե նորից ենք սխալվում, լավ, այդտեղ ով է մեղավոր, Աստված թե մենք։ Այսինքն, Աստված ամեն մարդու տվել է շնոր, բանականություն, ամեն ինչ։ Մարդ չար չի ծնվում, մարդ չար դառնում է։ Եթե այդպես է, եթե մտածում ենք մարդ կարող է չար ծնվել, դա այդպեսի բան չկա, երեխա, երեխա, երեխա։ Ոնց կդեսնի, ինչպես կդաստիարակվի միգուցե, բայց եթե ես այսօր լսեմ ինչ որ մեկը խոսում է իմ ապագայի մասին, ինձ ներկայացնում է իմացյալը, եւ այլ, ինձ պետք չէ որ ես իմանամ ապագայի մասին, ոչ էլ իմացյալն, ինձ մի քննի իմ անցյալը, որովհետեւ դու չգիտես քո ապագան։ Տեր հայր, ես հիմա մտել եմ եկեղեցի եւ առանց գլխաշորի եմ մտել։ Մեկ անգամ իմ կողքի հավատացյալը հուշեց, խնդրեց Վարդուհի առանց գլխաշորի մի մտի։ Ես երրորդ անգամ եմ առանց գլխաշորի մտել։ Իմ կողքի քույրը հավատացյալ անթադ հուշում է եւ ես գուցե ինչ որ պատճառով գլխաշոր չեմ կրում։ Դա կարելի է վերածել պայքարի վեճի, անընդհատ ասել, որ դու գլխաշոր, եթե մի անգամ, երկու, երեք հարկ է որ լռեն, թե ոչ շարունակեն այդ վեճը։ Ես առաջ անգամ չեմ մտնում եկեղեցի, եւ ձեր փոխարեն, եթե իհարկե ես խոսեմ, առաջ անգամ չեմ մտնում եկեղեցի, միգուցե ես մոռացամ այս պահին։ Ուրիշ բան, երբ իմ զգեստը կլիներ այնպիսին, որ եկեղեցի մտնելու չլիներ, այդ դեպքում էլ ինչ որ մեկը իրավունք չունի արգելելու ինձ Աստծո տուն մտնելու, այլ ոչ մեկ իրավունք չունի ինձ արգելելու, արեք չմտածենք այսպես, որ մենք սխալներ չեն գործում։ Առաջինը մենք մեր եկեղեցու մեջ շատ անգամ մենք ինքներս դինելով եկեղեցու անդամներ սխալներ են գործում եկեղեցու մեջ։ Եվ տեսնում ես, ցանկացած եկեղեցի ունի գլխաշորերի պատարան, մենք էլ ունենք։ Բոլորն էլ ունեն։ Եվ այսօր ավելի խիստ մոտենալ մարդկանց չի կարելի, բոլորն էլ գիտեն, որ գալի են եկեղեցի գլխաշոր գցեն։ Ի վերջո մենք պետք է այնպես անենք, որ ավելի ի վերջո սեր տանք, լավ, ինչից էի խոսում, ոչ թե վեճի վերածել, կամ ես սխալ եմ կանգնել, կամ ես սխալ եմ ձեն կերել, կամ ես բարձր եմ աղոթում, կամ ես ցածր եմ աղոթում, կամ ես մի հատ մով վառեցի, կամ չգիտեմ, այսինքն ամենքը պատասխանատու է իր փոխ, վերջ Աստծո արժի, վերջ, Աստված թող, վերջ, ասացս ինչ էր, ասում եմ, դու երբեք մի քննի ինձի, դու չգիտես վաղը քո հետ ինչ անելու, օրնեցեք Տեր Հայր, Աստված օրհնի։ Thank you.